دعوت اسلامی کے ناطقوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کا ناطقوان تو ایسا ہونا چاہیے جیسے حاجی مشتاق تھے، جل جلالہ ورحمن والہ جل سبحانہ. میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں یہ نمایاں ناطقوان ہوں تو ناطقوان تو عرض سننی ہے الحمد للہ. آپ بھی ناطقوان ہیں، میں بھی ناطقوان ہوں الحمد للہ. لیکن عرف عام میں ناطقوان اس کو بولتے ہیں جس کی آواز اچھی ہے. تو اچھی آواز والوں میں دعوت اسلامی میں صرف میں حاجی مشتاق سے متاثر ہو سکا. حساس بہت ہوں میں، باریک بین بہت ہوں بعض معاملات میں، ان سے مطلب میں متاثر ہوا. باقی سب اچھے ہیں ناطقوان الحمدللہ، سرکار کی صداقہ نہیں کرتے. لیکن متاثر نہیں ہوں میں کسی سے، کیونکہ یہ مبلغ بھی تھے تو ناطقوان کو مبلغ بھی ہونا چاہیے. کہ متاثر کیا ہے مجھے ہی کیا، مطلب الحمدللہ لاکھوں کو متاثر کیا مشتاق بھائی نے. مدری نامہ پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، مدری قافلوں میں سفر کرنے والا ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، پیسوں کے پیچھے رلنے والا نہیں ہونا چاہیے. جو ناطقوان پیسے چھاپتا ہے یا پیسے والوں کے پاس جائے، غریبوں کے پاس دعوت ملے تو گلا بیٹھ گیا ہو، ٹائم نہ ہو، مالدار بلائے تو اڑتا ہوا پہنچ جائے، اگر کوئی ایسا ہے تو یہ ناطقوان اپنے کو پسند نہیں ہے، مفاد پرست ہے یہ شخص. کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو پڑھتا ہے، اللہ اور رسول کے لیے پڑھتا ہے تو وہ تو ہر جگہ پڑھے، جہاں بھی کوئی بلائے اس کو جانا چاہیے جبکہ کوئی معقول عذر نہ ہو. اسی طرح بعض ناطقوان ہوتے ہیں باہر ملکوں کے لیے بڑے تڑپتے ہیں، افریقہ سے بلاوا آ جائے، امریکہ سے بلاوا آ جائے، کیا ضرورت ہے؟ افریقہ امریکہ مدینے سے بہت دور ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے. باب المدینہ کراچی مدینے سے قریب ہے، پاکستان مدینے سے قریب ہے. تو مدینے والے کی ناطے پڑھنے کے لیے مدینے سے اتنی دور جانے کے لیے کیوں تڑپتے ہو؟ کہیں آپ کو ڈالر اور پاؤنڈ کی کشش تو نہیں لیے جا رہی؟ آپ بتاؤ گے نہیں تو میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن اپنے ضمیر سے پوچھو کہ آخر کون سی کشش میں لیے جا رہی ہے. اچھا نام ہوگا ہو، نہیں میں نہیں آ سکتا، پرسوں میری فلائٹ ہے افریقہ جا رہا ہوں. ہاں پرسوں میری فلائٹ ہے افریقہ جا رہا ہوں، افریقہ جا رہا ہوں، لندن جا رہا ہوں، امریکہ جا رہا ہوں. ایک تو یہ ڈھول بجانے والی بات صحیح کا شہرت کے بھائی وہ بڑی شخصیت ہے، اس کو تو بڑے بلاوے آ رہے ہیں دور دور سے، یا پھر وہاں شاید ہو سکتا ہے کہ برسات نوٹوں کی ہوتی ہو. میں تو کبھی اس طرح بطور ناطقوان گیا نہیں، نہ میری آواز ہے کہ مجھے کوئی بلائے. ہاں الحمدللہ ویسے مختلف ممالک میں جانے کی صورتیں بنی ہیں میری، لیکن ظاہر ہے کہ اپنا وہ نوٹوں کی برسات والا حساب کتاب الحمدللہ ہے یا نہیں ہے وہ میرے خیال میں آپ کو زیادہ پتا ہوگا میرے بارے میں. اللہ جل جلالہ ورحمن والہ. اب جس کو بے طلب مل جائے، نہ حرص ہو نہ تما ہو اور کوئی دے دے، تو وہ اس کا لینا جائز ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن یہ کہ بعضوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ آدمی خما کا بدگمانی کرتے ہیں لوگ اس سے، اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ اس لیے باہر ملکوں کے لیے تڑپنا، اچھا گیدرنگ میں پڑھنے کے لیے تڑپنا. ویسے آواز بیٹھ جاتی ہے، ایکو ساؤنڈ ہے، بھرپور اجتماع یا ملتان کا اجتماع ہے یا سندھ کا اجتماع ہے، سندھ سطح والا، اس کے لیے تڑپتا ہے. ارے مجھے موقع مل جائے میں نہ پڑھوں، میں صلاۃ السلام پڑھوں، وہ دیر تک پڑھنی ہے. آخر یہ سب میرے کو تو اس میں کوئی اخلاص نظر نہیں آ رہا، بڑا ڈھونڈا مجھے ملا نہیں. آپ ملے، آپ کو ملے تو مجھے بھی ذرا بتا دیجیے کہ آخر اس گیدرنگ میں، ایکو ساؤنڈ میں اور اتنے رش میں یہ پڑھنے کو کیوں جی چاہتا ہے؟ یا غیر ملکی لوگ ہیں تو ان میں پڑھنے کو جی کیوں چاہتا ہے؟ ان میں جا کر بیٹھنے کو کیوں جی چاہتا ہے؟ شاید مجھے بلا لے، شاید مطلب میری بگڑی بن جائے کہ کچھ ڈالر ہاتھ میں آ جائے. تو یہ مطلب ہر ناطقوان ایسا نہیں ہے، ایسا بھی ہے، ایسا ہی ہے یہ میں نہیں کہوں گا، ایسا بھی ہے. تو یہ بھی صاحبان جو ہے نا ان کو صحیح ہو جانا چاہیے. اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھنے کا ذہن بنانا چاہیے، دعوت اسلامی کا کام کر کے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح عزت پانے کی خواہش بنانی چاہیے. کہ حاجی مشتاق جیسی عزت آواز سے مل جائے گی ایسا نہیں ہے، آواز والے تو بڑے بڑے ہم نے بھی دیکھے, آپ نے بھی دیکھے, آواز صرف آواز سے نہیں ملتی, آواز ہو, انداز ہو, اس میں اخلاق ہو, دین کا سوز درد گداز ہو, اللہ کی رضا کے لیے کام ہو تو انشاءاللہ عزت ملے گی. بننا ہے تو حاجی مشتاق بنو انشاءاللہ. تو دعوت اسلامی کا نعت خوان تو میں تو یہی کہوں گا کہ حاجی مشتاق کو سامنے رکھ کر آپ غور کریں کہ ایسے بننے کی کوشش کریں, اچھے بننے کی کوشش کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.